Inselm il-kom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal-program miħor fil-sensila il-Malti l-lum id-dija ta' zminna fil-imkien miħaj Slim Buħanġar u il-mistiden residenti ta' din il-sensila il-professur Charles Briffa. Fil-kontest ta' din il-sensila ħana edin natu deskrizzjoni tal-Malti l-lum iġifiri kif użat fil-soċjetà Maltija fil-zminna. Il-ġimgħa l-oħra ħana tkellimna fuq il-bidla lingwistika. U fil-programm ta' din il-ġimgħa jeħtieġ naraw fil-qosor x'idejat hemm marbutin ma' din il-bidla. Infakru li l-bidla fil-lingwa illum il-ġurnata titqies fenomenu naturali u essenzjali. U allura parti minn din il-bidla li rridu nispjegaw hija kif il-Malti qed jikber l-espansjoni tal-Malti. U sa nibdew minn dan il-punt ħalli naraw daqsxejn l-aspetti ta' din l-espansjoni ta' dan it-twessieħ tal-Malti. U kif attenti silejn, aħna rridu nħarsu lejn dan il-proċess bħala l-ewwel nett li huwa essenzjali. Ma żux nwaqfuh, għandna bżonnu. U t-tieni li huwa taġit għal il-sienna u għas-soċjetà tagħna. Issa, allura, aħna b'din is-sensiela li qegħdin nagħmlu, qegħdin ngħidu li għandna nibżgħu għall-Malti mhux billi naqfluh ġo xi vetrina u ma nmissuhx u nħalluh marbut mal-imgħoddi, imma l-ħalluh jixxettel, jikber u jiżviluppa. Dan huwa ħsieb li diġà għedniħ f'diversi programmi qabel sewwa, għaliex l-iżvilupp kif qed ngħidu huwa dejjem relevanti, utli, meħtieġ essenzjali għas-soċjetà. Jekk ma jkunx hekk, is-soċjetà stess twarbu dak l-użu sewwa. Issa aħna fil-programm ta' qabel ukoll tkellimna fuq l-importazzjoni. U l-importazzjoni għadna li huwa parti mit-twessieħ. Issa din l-importazzjoni minħabba xiex ġejja. Ħalli nsemmu xi ħaġa. Sewa, però dejjem fil-kuntest tas-seklu 21, issu s-seklu 21 diġà għandu mill-inqas 12-il sena, sewa x'aħna qegħdin fl-2012, jiġifieri beda ġmielu diġà għadda l-ewwel diċenju. Sewa, jiġifieri diġà għandna d-direzzjoni lejn fejn sejrin aħna bil-lingwa tagħna. Mela il-Malti illum fis-seklu 21 hija tiġarrab espansjoni enormi. Ħalli ngħidu fil-vokabularju għax dak li ħfef, però dak li qed jiġi fil-vokabularju jista' jkun hemm xi riflessjonijiet tiegħu ukoll anke fil-grammatika. Alright, mhux fuq l-istess livell sewwa, imma jista' jkun hemm ukoll. Mela l-espansjoni ġejja minn globalizzazzjoni. L-ewwel aspett tkellimna fuq ukoll dan fil-programm ta' qabel, il-globalizzazzjoni sewwa. Ġejja ukoll din l-espansjoni mit-traduzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Għandna ħutna l-Maltin it-tradutturi fil-Lussemburgu u fil-Brussell speċjalment qed jittraduċu kontinwament miljuni ta' kliem. Sewa, dak huwa kollu parti mill-espansjoni, qed naraw kemm qed jikber ukoll. Mill-istudji diversi tal-università, l-istudji diversi, fejn qabel kien l-istudju tal-Malti kien isir biss, pereżempju fil-Dipartiment tal-Malti, illum hemm dipartimenti oħra li qed jagħmlu studji fil-Malti, pereżempju d-Dipartiment tat-Traduzzjoni, l-Istitut tal-lingwistika, l-Istitut tal-Maltese Studies. Niftehmu, u hemm oħrajn konnessi mal-Malti, mal-Malti mal-lingwa qed ngħid sewwa, għaliex anke kultant fejn għandek it-Theater Studies ukoll kultant jagħmlu studji fil-lingwa wkoll. Jiġifieri għandek l-espansjoni tal-riċerka fl-università. Insibu wkoll l-esperimentazzjoni tal-kittieba. Bħalissa huwa fattur importanti għaliex għandna il-poet, mhux poeti, il-kittieba dak li nsejħulhom il-millenjali, iż-żgħażagħ, kittieba tas-seklu 21 li qed jesperimentaw bil-kitba. Li qegħdin jesperimentaw bil-lingwa li kaġun tagħhom anke kellha tiċċaqlaq daqsxejn iċ-ċensura wkoll. Li parti mill-espansjoni tal-Malta, per eżempju ċerti vulgarità, per eżempju, li ma kienx tintuża qabel issa bdiet tintuża fil-kitba. Dak huwa parti mill-espansjoni. Mill-użu tal-ġurnalisti. Il-ġurnaliżmu bħalma taf inti joħroġ kuljum. Kuljum qed joħroġ permezz tal-ġurnaliżmu rruxmata tarif bil-Malti. U l-ġurnaliżmu huwa importanti, forsi għad hemm lok ukoll għal studju dettaljat. Il-ġurnaliżmu mis-seklu 19 il-Malti beda jiżviluppah għaliex kien il-ġurnaliżmu kien fattur ewlieni biex il-proza Maltija, ġifieri fil-kitba, qed ngħid sewwa, tiżviluppa sew. Huwa importanti. Il-varjetà verbali mix-xandir ukoll tax-xandir. Per esempio, jekk aħna nieħdu dal-istazzjon, il-varjetajiet li għandek inti f'dawn fil-programmi huma xi ħaġa fenomenali u dal-istazzjon li kemm jista' jkun jipprova jżomm aspetti anke daqsxejn intellettwali qed jidħol anzi kważi kważi nista' ngħid nistgħu ndaħloh bħala parti mir-riċerka tal-università wkoll. Sewa. Mbagħad għandna il-Malti li dieħel mill-prattika tal-ispeċjalisti fl-oqsma kollha tas-soċjetà. L-ispeċjalisti min huma? Għandek il-bankiera, għandek dak li jaħdmu fl-insurance, għandek il-tobba, il-professuri. Hemm oqsma differenti li qegħdin jispeċjalizzaw. L-ispeċjalizzazzjoni hija fattur ukoll tas-seklu 21 ukoll, anzi anke tas-seklu 20 ukoll x'inhu. Inna nispeċjalizzaw daqsxejn. Mela minn dawn biex ngħidlek lejun kollha sewwa, dieħel rruxmata kliem fil-Malti, sewwa, għaliex bil-fors inti trid tuża kliem u jekk m'għandekx tara minn fejsa ġib biex tiddobba. Qed niftehmu jiġifieri kull wieħed minn dawn li semmejna qed jiġġenera il-lingwa. U dik hija parti mill-espansjoni. Dik il-lingwa mbagħad tiġi assimilata mal-lingwa l-oħra li hija stabilita dejjem. Aħna għadniha wkoll kemm il-darba li qatt daqsillum il-Malti ma kien qiegħed jiżviluppa. Alright, drabi oħra tkellimna fuq meta kien imjassar, imrażżan, imtaħħad il-Malti u baqa ħaj baqa jieħu nifs għal sekli sħaħ. Min mill-ftit raħħala u sajjeda li baqgħu jużawh, però llum mhux hekk. Llum anke għandek il-Parlament juża l-Malti, għandek il-qrati jużaw il-Malti, qed niftehmu l-Università tuża l-Malti. Għandek dil-espansjoni, sewwa li qed nitkellmu fuqha. Issa ukoll din parti minn din l-espansjoni it-tina ukoll jisu l-okkażjoni biex aħna nkunu nistgħu noqogħdu nfetqu fuq xi differenzi fini bejn kunċetti li huma qrib ta' xulxin. Ħa nieħdu eżempju. Sa nieħu eżempji minn diversi naħat tas-soċjetà. Per eżempju, llum nagħmlu differenza bejn kalkur u flip-flop. Nagħmlu differenza bejn slipper u papoċċ. Sewa, il-kliem kaxkur u kaxkux huma varjanti ta' karkur fil-fatt. Sewa. Jekk inħarsu lej l-istil ta' xar, per eżempju, għandna horsetail, għandna ponytail, pigtails, ban, jew għaqa, French roll, toppo, malju. Dawn huma kollha bil-Malti. Dawn, anke fejn aħna importajna, sewa. Nażlu, per eżempju, bejn kaxxa u krejt, basket u offa, kannestru u kavetta. Jekk naqbżu l-baħar insibu li għandna yacht u super yacht, liner u super liner, vapur tal-passiġġieri u cruise liner, li huma differenti wkoll. Jiġifieri, hawn għandna dawn huma ftit eżempji, sewwa, għandna biex noqogħdu nfetqu aħna. Issa, dawk l-eżempji kienu mill-ħajja komuni biex niftehmu, però ħammorru daqsxejn fuq livell intellettwali. Ħalli naraw daqsxejn kemm dan il-progress fil-sirna jaf ikun ikkomplikat. Qed nitkellem fuq it-tfettiq biex aħna noqogħdu nagħżlu bejn ħsieb u ieħor. U ħanieħu il-kunċett ta' l-intellett lasel mejt il-ħsieb, se nieħu l-ħsieb jiena, u aħna naraw daqsxejn. Il-livelli differenti li dan il-kunċett ta' ħsieb kif nistgħu niżviluppawh. Per eżempju, it-ħaddim tal-ħsieb hawnhekk. It-ħaddim tal-ħsieb imma ta' ħsibijiet differenti. Differenti. All right, ħalli naraw daqsxejn kemm għandna varjetà. U dejjem il-kunċett ewlieni huwa l-ħsieb. All right, li jiena qed insejjaħ ukoll l-intellett. Aw anke din ħsiebu intellett tara diġà għandna. Għanna żewġ affarijiet, żewġ aspetti, għax l-intellett għandu daqsxejn ta' speċjalizzazzjoni iktar mill-ħsieb. Sewa, ma ħanieħdu nagħmlu jiena nkun irrid termini ġenerali għal dan il-kunċett. Sewa, għal nuża intellett, istint, ħsieb, nuqqas ta' ħsieb, għax anke fejn għandek in-nuqqas ukoll jgħod, sewa, idea, suġġett ta' ħsieb, all right? Però mbagħad inkun irrid, ma nibqax fuq livell ġenerali, imma nidħol biex nara il-kondizzjonijiet u l-operazzjonijiet tal-ħsieb, għaliex se nagħmel għandi kurzita, indifferenza, attenzjoni, superficialità, diligenza, traskuraġni, interrogazzjoni, tweġib, esperiment, tqabbil, diskriminazzjoni, indiskriminazzjoni, is, qed dawn huma kollha konċetti li ħadmu l-ħsieb għal bħala operazzjoni, bħala xi kondizzjoni ta' ħaġa. Jekk il-ħsieb imbagħad narah bħala materjal għar-raġunar, sewa, allura sa jkolli kliem bħal evidenza, kontro-evidenza, kwalifikazzjoni, possibilità, impossibilità, probabilità, improbabilità, ċertezza, inċertezza, dejjem għandek il-kontrarju, għax anke l-inċertezza hija għamla ta' ħsieb ukoll. Jekk immorru għal proċessar tar-raġunar, kif aħna nipproċessaw ir-raġunament tagħna, nsibu raġunar, intuizzjoni, prova, invalidazzjoni. U jekk imbagħad irrid nara ir-riżultat ta' dak ir-raġunar, sewa għandi ġudizzju, preġudizzju, valutazzjoni żejda, nuqqas ta' valutazzjoni, esplorazzjoni, twemmin, nuqqas ta' twemmin, aċċettazzjoni għamja. Dina tidħol fejn għandek xi ħadd li vera jaf dak sewa, ftehim, nuqqas ta' ftehim, erf, ignoranza, intellettwali, ignorant, verità, falsità, intelligenza, ignoranza, għaref, stupidu, sanità mentali, ġen. U għandna fatturi oħra, bħal pereżempju estensjoni tal-ħsieb, meta inti sa testendi l-ħsieb, fil-memorja pereżempju, aspettazzjoni, nuqqas ta' tama, diżappunt, tbassir. U għanna l-ħsieb kreattiv, suppożizzjoni, immaġinazzjoni. Iġifri dan kollu minn kunċett wieħed. Minn kunċett wieħed, ara kemm żviluppajna u hemm ħafna iktar. Uħriġna livelli differenti. Eżatt, ħriġna mill-inqas seba' livelli. Ekku. Hawnhekk, sewa, u dan ukoll, kull wieħed li semmejna terġa' jiftaħ. Ukoll. Ara l-komplikazzjoni tal-ħsieb u l-Malti tal-lum kapaċi jinqeda bihom dawn. Right? Għandu l-ħila illi ħaddimhom. Fuq dan qegħdin nitkellmu aħna fuq il-prinċipju ta' espansjoni. Sewa. Issa, però ħalli ngħaddu għal aspett ieħor ta' ukoll din l-espansjoni illi naraw id-differenza bejn il-lingwa popolari u l-lingwa formali. Sewa, aħna ġieli tkellimna fuq dak illi il-grammatika formali tgħidilna sewa u inqabluh ma' dak illi id-drawa turina u nsibu illi mhux dejjem jaqblu sewa bejniethom għaliex ikun hemm xi ħaġa illi kultant dvarja minn oħra. Per eżempju, ħanajt nieħdu il-grammatika popolari u l-grammatika formali Il-grammatika formali ġifiri grammatika tradizjonali dik li nsibu aħna fil-kodba. Sawa, fil-kodba li huma stabiliti mill-istudjużi, eċetera. Grammatika popolari hija dik li tintuża min-nies kif iħadmu il-lingwa. Għallusu ta' kuljum. Eżatt. Li it-tnejn huma tajbin għax it-tnejn għandhom semhom sewwa. U allura nsibu wkoll li għandek il-kittieba li jimxu mal-grammatika formali. U għandek il-kittieba li jimxu mal-grammatika popolari. Sawa? Ftitilu semmejna il-millenjali, per eżempju, iż-żgħażagħ tal-lum li qegħdin jiktbu, dawn iktar ixħalbu lejn il-grammatika popolari. Kif jisimgħuha il-kelma fit-toroq, eċetera. Mentri għandek oħrajn sewa li huma ħafna jogħdu ifettqu biex kemm jista' jkun il-kelma jagħżluha. Però Isa, il-grammatika popolari tal-lum qed toħodna wkoll lura fiż-żmien għax qabel kienu jiktbu ħafna kif iħossu. Iva, eħe. Però wkoll kienu jkunu attenti. Iva, manka tara artikli fil-gazzetti, per eżempju. Li kellhom qabel ukoll. Però kienu jippruvaw jażlu, għax kienu jarblu l-lingwa, u kemm jista' jkun kienu jħalluha semitika. Ekku. Infatti ħafna kliem li kien għax jekk imorru lura lejn is-seklu 19, is-seklu 19 il-Malti kien mimli Taljaniżmi. Ftehmna bħalma llum u il-Malti huwa mimli Ingliżiżmi. Però dak kienu jarbluħ, imma vera kif qed tgħid inti. Tikteb kif tħoss. Anka jien naf kont irċievi xi ittra minn l-Awstralja pereżempju. Jiktbu ħafna kif tħoss. Isna mingħajr ma joqogħdu għall-akka u għall-lajn u isna llum qed nerġgħu. Nitħlu fija din il-grammatika popolari. Tinsiex li il-text messages. Il-social networking u bil-text messages. Dana komplu jinkoraġuha. Pero xorta għandek il-formalità li għada aċċettata u għada prudenti. U aħna naħseb li rridu naċċettaw it-tnejn li huma fil-kuntest tagħhom imma. Ma tistax pereżempju inti taqbad u tiktepek. Dik li aħna qed insejħu l-grammatika popolari, per eżempju, fil-matrikola. Sewa issa tiġi penalizzata għaliha. Ftehmna? Għaliex? Għax l-eżami l-iskop tiegħu huwa li iġalek inti tħaddem il-lingwa b'mod ikkontrollat iddisċiplinat. Sewa. Mela ukoll ma' dan inżidu li hemm min jara li din il-kitba popolari. Hija xi ħaġa kera għaliex qed waqa' il-lingwa. Mhu veru xejn, dawn huma perċezzjonijiet ħsiena. Le, dik hija lingwa ħajja. U kwalunkwe lingwa ħajja. Aħna dejjem ngħidu la lingwa qed taqdik, allura f'dak il-kuntest partikolari la qed taqdik ibqgħuża lilha. Ekku, ekku. Dena bħal meta għandek ġnienu jkollok xewka, x-xewka wkoll hija sabiħa. Għandha n-natural tagħha ftehna. Orrajt, aħna neħħuha għax ma rridu għiex. U għamlek, però l-istess, kollox għandu s-sabiħ tiegħu. U jiena ngħid li fid-dinja tagħna wkoll hawn post għal kulħadd. Jien fil-fatt f'x ninnota wkoll, Charles, li forsi dawk li m'għandhomx livell ta' edukazzjoni u forsi ma jafux jiktbu, xorta qed ikunu kapaċi jaqbdu pereżempju mobile għax jiktbu kif iħossu. U l-messaġġi waslu xorta. Jiġifieri naħseb li din hija xi ħaġa pożittiva wkoll. Alright, mhumiex qed iħadmu l-Malti f'mod formali, imma il-messaġġ għand il-persuna l-oħra qed jasal. Aha. U qed ikkattar il-ħtieġa għal litterizmu. Eżatt. Jiġifieri naħseb li hija xi ħaġa pożittiva wkoll fl-istess ħin. Iva, le dejjem hija pożittiva għax kif għatlek kieku s-soċjetà twarraba, kieku tmur kontra il-valuri tas-soċjetà, imma sa hawnhekk aħna meta qed nitkellmu kif jiktbuhom dawn l-affarijiet, aħna nitkellmu fuq livell superfiċjali. Mhux hekk? Sewa, jekk morru pereżempju għall-grammatika nista' nagħti eżempju ġieli jista' jkun li ġieli semmejnieh bħal meta aħna ngħidu ara il-grammatika formali sewa tgħidilna aħna rridu ngħidu dan it-tip ta' karozza għax dan titqabel ma' tip dan it-tip ta' karozza. Però fil-Malti mitkellem popolari il-grammatika popolari din it-tip ta' karozza. Issa dawn it-tnejn huma tajbin, għax waħda hija forma li l-oħra hija popolari. Temna, it-tnejn huma tajbin fil-kuntest tagħhom naturalment, imma x'jiġri mbagħad illi meta xi ħaġa tindera u tibda tinkiteb, l-oħra ssir ukoll aċċettata fuq livell ukoll ta' formalità. Niftehmu, ġifieri dawn huma l-affarijiet li għandna u bħala parti ukoll mill-idea tagħna. Issa, ħalli nduru daqsxejn għal ċerti prinċipji li huma interessanti fi żmienna li qed insibu. Per eżempju, prinċipju li hawn min jgħid li l-kelma titħallija sħiħa. Alla ma tajċ flok imma tajt minn flok, ma tajċ mħabba jew ħabba imma minħabba. Issa dinha naturalment hija idea falsa. It-tnejn nerġa' ngħid, it-tnejn huma tajbin kemm il-forma sħiħa u kemm il-forma imqasra. It-tnejn għandna bżonnhom. Sewa, anka pereżempju l-iktar waħda forsi komuni għatini u tini. M'hemmx għalfejn noqogħdu ngħidu tini. Vera, tini hija kollokjali bħalmeta tgħid kalla jrid. Neħħejt lek, jekk, għala għamilta k, għattifem, minn kelma għamilta ħoss biss. Ma dawna mbagħad jiġu standardizzati. Alright? Ġifieri dejjem aħna nużaw l-affarijiet f'ħinu u f'waqtu. Jekk kienu ma kollokjali, mela huma tajbin għax għandhom użu. Sewwa fil-konverzazzjonijiet aħna nħobbu nqasru. L-ekonomija hija fattur fil-fatt tal-lingwa. Nħobbu nieħdu shortcuts aħna wkoll. U l-qasir joġobna dan huwa fattur interessanti għaliex f'ċerti aspetti hija l-ħaġa li tagħżel il-kelma. Pereżempju, għaliex aħna nippreferu fil-lingwa ta' kuljum ngħidu speed u mhux veloċità pereżempju. Ora għaddej b-speed enormi. Għax speed għandek sillaba waħda, ara, l-ekonomija, veloċità għandek tlieta. Sewa, għaliex t-tfal jgħidu l-om toj u mhux ġugarell. Għax hija itwal. Dik hija l-kustjoni kollha. Ftehmna ħafna drabi u mhix xi ħaġa ta' ħaġa li qed tinfluwenzi aktar minn oħra. Le. Anka pereżempju ma titkellmu għandek lit-tifel jgħidulu għawit ċe, kważi inti ċe, tajt ħoss għax ċer, tiġi ċe, ma siġġu, rakam għandek kompil, dawn huma affarijiet li jaħdmu b'mod anka subkonxju fuq kulħadd fil-fatt. Sewa, hemm imbagħad aspetti bħal meta pereżempju jkollok qed immur is-salura għall-grammatika formali. Il-Malti huwa lingwa sabiħa, il-Malti huwa. Però fil-lingwa popolari, mbagħad fil-grammatika popolari, il-Malti hija lingwa, il-verb immur għall-oġġett milli għas-suġġett. Sewa, hemmhekk għandna diversi aspetti oħra ta' din it-tip. Issa, tkellimna wkoll fuq il-fatt illi id-drawa kultant terbaħ fuq il-grammatika. Ħanaraw issa hawnhekk il-grammatika formali kellha ċedi bil-fors. Imma ħanaraw daqsxejn. Jekk aħna nħarsu lejn daqsxejn l-irħula tagħna, qed insibu hekk għanna il-kelma ħall li tingħaqad ma xi ismijiet. Alright? Bħal ħall safi, ħall safleni, ħall tarxien, ħall tmiem. Il-ħall ma tassimilax hemmhekk. Sewa, għaliex, għax mhijiex artiklu, aħna ngħidu, sewa, għax normalment dak l-eżempji li ħadd jiena, ħall safi, ħall safleni, ħall tarxien, ħall tmiem. Dawna jibdew bitri li tradizzjonali kollha sejħulhom xemxejn. Jiġifieri kieku kelli nagħmel artiklu is-safi ngħid mhux il-safi, u mhux il-tmiem imma it-tmiem. Ma hawn ma jassimilax. Però mbagħad għandna rħula oħrajn illi jassimilaw. Bħal ħassajiet, ħażabbar u ħaddingli. Hawnhekk qed jassimila, mela hawnhekk il-ħallet taħdem bħall-artiklu. Mela fejn jidrilha Il-ħall taħdem għal-rasa, independenti, ħall safi. U fejn jidrilla taħdem bħala l-artiklu, ħassajiet, għarra t-nejn bissa, għaliex wahda tassimila u l-oħra ma tassimilax. Id-drawa, jina naħseb illi dinija ideja tiegħi m'għandi bl-ebda mod kif nista' nagħti prova tagħha, dawn ġraw skont fliema perjodu tal-ġrajja Maltija ġew popolarizzati biex niftehmu. Niftehmu, ġifieri fejn kien hemm bħal ħassajiet, ħażabbar, ħad-dingli l-assimilazzjoni x'aktar xi li huma fuq f'saf eqdem mill-oħrajn, għaliex eqreb lejn biex niftehmu lejn is-Semitiku qarbi li kellna, mentri l-oħrajn forsi kienu daqsxejn iktar influenzati mill-isqalli li allura ma tantx hemm assimilazzjoni. Il-prinċipju bażiku diġa semmejni jekk hemm il-darba ma kemm infakruhom li semmija li sakemm kelma tibqa' taqdina nibqgħu nużawha. Sakemm kelma jkollna bżonna nużawha, indaħluha u nużawha. Jekk kelma ma jkollniex bżonna inwarbuha. Però tibqa' xorta fil-vokabularju tagħna, ġifieri il-kliem skadut antik li m'għandniex nużaw u apparti mill-vokabularju Malti imma parti mill-modi. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Malti llum qiegħda tażminna. Inkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM, insemmulkom.